Dobry wieczór, z tej strony Piotr Gnep, czyli Torad z serwisu Poligamia.pl. Dzisiaj wraz z Aleksandrem Lemichem, czyli Kennerem, byliśmy na konferencji prasowej Sony, która odbyła się w budynku Hard Rock Cafe w Warszawie. Przed Wami zapis tej konferencji, w której menadżerowie mają dla Was parę bardzo ważnych ogłoszeń, jak również przedstawiają plany firmy na przyszłe lata. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszej kolejnej konferencji prasowej. Przepraszamy za krótkie opóźnienie, czekaliśmy jeszcze na parę osób. Dla tych z Państwa, którzy mnie nie znają, nazywam się Marcin Ziobrowski, zajmuję się biznesem PlayStation w Polsce. Ostatni raz spotkaliśmy się, to był 20 marca, na kilka dni przed wprowadzeniem konsoli PlayStation 3 do sprzedaży w Polsce. Postanowiliśmy dzisiaj podsumować te 7 miesięcy i przekazać Państwu kilka danych, informacji ciekawych naszym zdaniem. Powiedzieć, co zamierzamy zrobić w najbliższym czasie, co wydarzy się w krótkim czasie, w przestrzeni kilku miesięcy. No i to chyba tyle. Proszę Państwa, nasze motto w biznesie to działać tak w każdym aspekcie, żeby widzowie stali się graczami. Realizując to motto, możemy realizować podstawowy cel każdego biznesu, czyli realizować wzrost. Zobaczmy, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jesteśmy na rynku z konsolą PlayStation 3 od 7 miesięcy. W tym czasie sprzedaliśmy tyle konsol PlayStation 3, ile nasza najbliższa konkurencja sprzedała blisko 2 lata. To są fakty. Proszę Państwa, kluczowe tytuły Resistance Fall of Man i Motorstorm. W tym czasie każdej z tych gier sprzedaliśmy 2 razy więcej od dotychczas najlepiej sprzedanego tytułu naszej konkurencji. Nie wymienię tego tytułu, możecie się Państwo domyślić, sporo było halo ostatnio na rynku na temat tego tytułu. Proszę Państwa, co drugi posiadacz konsoli PlayStation 3 jest posiadaczem Resistance Fall of Man. Motorstorm. Co piąty jest posiadaczem gry Heavenly Sword. Dodam, że Heavenly Sword sprzedajemy dopiero od 1 miesiąca. Puszczę wodę fantazji, mając na uwadze, że mamy kilkaset tysięcy zainstalowanych konsol PlayStation 2 na rynku. Gdyby tak rozwijał się biznes wówczas, mielibyśmy również kilkaset tysięcy sprzedanych gier, ale to wszystko jest przed nami. Proszę Państwa, PlayStation Portable. Do dzisiaj sprzedaliśmy ponad 50% więcej urządzeń niż w tym samym analogicznym okresie minionego roku i ponad 50% więcej gier. Ta kategoria bardzo rośnie. Killzone Liberation. Pierwsza w pełni zlokalizowana gra na PlayStation Portable. Głos, teksty, ponad 5000 sztuk legalnej gry sprzedanej na polskim rynku. 2007 rok. Ponad 50% więcej sprzedanych konsol PlayStation 2 niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Utrzymując to tempo, zamierzamy sprzedać ponad 100 tysięcy sztuk PlayStation 2 w tym roku, co pozwoli osiągnąć bazę zainstalowanych urządzeń 600 tysięcy sztuk do końca marca 2008 roku. Tytuły polskie zlokalizowane. SingStar. Proszę Państwa, 10 tysięcy sztuk SingStar SK hity na czasie. Gry, którą wprowadziliśmy, tytuł, który wprowadziliśmy w czerwcu ubiegłego roku. Tego czasu 28 tysięcy SingStarów na rynku, a plany nasze zakładają sprzedaż ponad 46 tysięcy SingStarów do końca marca 2008 roku, z czego blisko 40 tysięcy, 39 to będą polskie SingStary. Proszę Państwa, gry. Gry legalnie sprzedane przez Sony Poland w legalnej dystrybucji. Od początku istnienia na rynku, od początku kiedy Sony Poland zajmuje się dystrybucją, to ponad 800 tysięcy legalnych tytułów sprzedanych w Polsce. Możemy się tutaj bawić w spekulacje, udziały rynkowe. Wydaje mi się, że możemy przeliczyć to na co najmniej 2 miliony sztuk gier na PlayStation 2, które w tym czasie zostało sprzedanych w Polsce przez nas, przez naszych wspaniałych konkurentów. Fakty, co się dzieje dalej? Od 10 października nowy produkt, 40-gigowa konsola PlayStation 3 w nowej cenie 1599 zł. To jest 800 zł niżej, o 800 zł niższy pułap cenowy niż to, co dotychczas mieliśmy do zaproponowania. Nowa konsola PlayStation Portable. Przypominam, urządzenie jest lżejsze, jest cieńsze, jest bardzo wygodne do noszenia, ma wyjście audio-wideo. Są fantastyczne nowe produkty, które mamy do zaoferowania na nadchodzące miesiące. To wszystko, proszę Państwa, powoduje, że dzięki tym sukcesom, które zrealizowaliśmy do tej pory, możemy myśleć o awansie. Awansie do Ligi Mistrzów, sprzedaży PlayStation. Proszę na scenę Jima Ryana. Jim Ryan, wiceprezydent Sony Computer Entertainment, członek zarządu Ski Europe. Good afternoon, everybody. I'd like to start by saying Witam Szewski. Jim właśnie przywitał wszystkich. Unfortunately, I'm going to give the rest of my presentation in English, and my beautiful and charming assistant here will do the translation. Przystojny i sympatyczny asystent pomoże przy tłumaczeniu. Sony Computer Entertainment was formed in 1995 and is the leading video game format holder and computer entertainment company in the world. Our company for the last 10 years has traded in over 100 countries of the world, but has its own wholly owned subsidiaries in 12. And you can see the 12 places, major markets, where we have a wholly owned subsidiary shown there on the right-hand side of the chart. Firma Sony Computer Entertainment Europe została utworzona w roku 1995 jako dedykowany oddział do sprzedaży produktów z kategorii PlayStation. I dotychczas jest największą firmą w Europie, która zajmuje się sprzedażą elektroniki użytkowej, rozrywkowej, formatów związanych z grami, z branżą właśnie rozrywkową. We wszystkich krajach pracuje bezpośrednio jako przedstawicielstwa typu Sony Computer Entertainment, Niemcy, Włochy i tak dalej. Dzieje się tylko w kilku wybranych krajach, w tych rynkach, które są najważniejsze, mają największe perspektywy na wzrost i są naprawdę dojrzałe rynki, które są w stanie prowadzić własną działalność. That's the picture today, but you know, sometimes things change. A little bit of update on the worldwide market. PlayStation 2. We now have an install base of over 120 million units of PlayStation 2 throughout the world. I think one of the things that has struck everybody so far this year has just been the strength of the PS2 market, and that's one message I'd really like to convey to everybody today. Another is that we see PS2 having a very long life. We see it going to 2010 and beyond. And this is a major business opportunity for Poland and the rest of the Eastern European markets. Przede wszystkim PlayStation 2 jako nasz taki wiodący produkt, wiodący format, który wciąż sprzedaje się bardzo, bardzo dobrze na całym świecie, który wciąż rozwija się, pomimo tego, że przekroczyliśmy właśnie 120 milionów sprzedanych sztuk. A jednym z powodów oczywiście jest to, że mamy bardzo szeroki aspekt gier, bardzo niski pułap cenowy, jest to produkt masowy. Mamy nadzieję, że będziemy ten produkt sprzedawali, tak szacujemy, nawet po roku 2010, tak więc cały czas jesteśmy związani z tym formatem i nie zamierzamy w żaden sposób go odpuszczać. Next, PlayStation Portable. New slim and light model was launched in early September, and consumers in Poland and indeed throughout the world, in Japan, North America, the UK, France and Germany, have reacted with great enthusiasm and passion for this new product, and sales have been remarkable throughout the world. PlayStation Portable pojawiło się w nowej wersji we wrześniu. Wersja Slim and Light została bardzo entuzjastycznie przyjęta, przywitana przez wszystkich użytkowników, przez wszystkich konsumentów na całym świecie, niezależnie czy była to Polska, Japonia, pozostałe kraje europejskie czy Stany Zjednoczone. Praktycznie wszędzie konsola została natychmiastowo wyprzedana. Wciąż jest produktem trudno dostępnym tak naprawdę. PlayStation 3. Martin has already spoken about the new 40 gig model. Launched throughout Europe at a price point of €399. Sales initially have been absolutely stunning. Oczywiście PlayStation 3 10 października wprowadziliśmy, tak jak już Marcin wspominał, nowy model w cenie, europejska cena 399 euro, ekwiwalent 1599 zł, sugerowana cena detaliczna, który też również został fantastycznie przyjęty przez wszystkie rynki europejskie. Finally, online, of increasing importance to PlayStation's business, as it involves into a network-based service business. And it's in this area that later on in the presentation we have an extremely important and exciting announcement to make. Oczywiście część związana z siecią, z internetem, online, dla nas ta część jest bardzo, bardzo istotna na najbliższe kilka lat. Będzie związana zarówno z PlayStation 3, jak i PlayStation Portable. W dalszej części prezentacji pokażemy, czy przedstawimy Państwu więcej szczegółów dotyczących naszych projektów związanych z rozwojem naszych usług sieciowych w Polsce również. Anyway, that's enough about the rest of the world. This meeting today is about Poland. So let's talk about Poland, a market whose time has come. Four points here. First of all, the growth has been fantastic. And it's some of the strongest growth that we see anywhere in the PlayStation world. Mówmy teraz o Polsce. Skupmy się na naszym kraju. W tym roku, w ostatnich latach zanotowaliśmy fantastyczny postęp, jeżeli chodzi o rozwój sprzedaży na wszystkich trzech formatach, zarówno jeżeli chodzi o sprzedaż systemów, urządzeń, jak i gier. Retail. You go into a store in Warsaw now and it looks exactly the equal of a store that you see in London or in Paris or Frankfurt. Retail is booming and is magnificent. Również nasza sieć handlowa, sieć sprzedaży w Polsce rozwija się w fantastyczny sposób. Wygląda ona tak samo, sklepy wyglądają w tak samo dobry, fantastyczny sposób jak w innych krajach Europy Zachodniej. Czasami wyglądają nawet lepiej. Tak więc w tym aspekcie udało nam się dołączyć do najważniejszych krajów europejskich. The penetration, the installed base of TV-based consoles is still relatively low. Is that Poland is the land of opportunity. Wciąż tak naprawdę penetracja w gospodarstwach domowych jest relatywnie niska, biorąc pod uwagę, jak duży potencjał ma jeszcze Polska. Wciąż wierzymy, że możemy sprzedać jeszcze naprawdę bardzo dużo konsol. Wciąż jest ogromny potencjał w tym rynku i zamierzamy to oczywiście wykorzystać. Finally, broadband is exploding. Hundreds of thousands of new broadband subscribers every year. This means that they have the opportunity to download games and to play online. Jeśli gwałtowny rozwój internetu szerokopasmowego w Polsce, to jest kilkanaście, orientuję w skali roku, kiedy tego dostępu przybywa. Oczywiście to również jest bardzo dobre środowisko dla nas, dla rozwoju, biorąc pod uwagę, że usługi sieciowe będą miały dla nas naprawdę kluczowe znaczenie w kolejnych miesiącach, kolejnych latach. This chart shows the growth in our software business over the last 5 years. In 2002, you can see that sales were low. Piracy was a factor and the install base of consoles was not significant. Contrast that with 2007, where we have excellent sales and a very attractive tie ratio on both PS2 and PSP. Jest sprzedaż gier, sprzedaż software'u, która dla nas jako korporacji jest kluczowa. My tak naprawdę zarabiamy właśnie na grach. Te rynki, które potrafią sprzedawać gry w pełnej cenie, oryginalne gry, które potrafią przezwyciężyć piractwo, mają szansę na wzrost i na to, żeby się rozwijać. Przedstawić, jak wygląda sprzedaż w 2002 roku, jak w 2007. To są słupki, które ilościowo pokazują sprzedaż oryginalnej gier w dystrybucji firmy Sony Poland. So, Poland is the place to be right now. So to end, I'm going to make one absolutely duża announcement. Which is that as of April 1st, 2008, I'm very happy and proud and excited to announce that Sony will incorporate SC Polska. Nie wiem, czy jestem, żebym wszystko od początku do końca tłumaczył w tej sytuacji. Oczywiście jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że od 1 kwietnia przyszłego roku będziemy działali na terytorium Polski jako Sony Computer Entertainment Polska. Absolutnie nowa spółka, nowe przedstawicielstwo dedykowane sprzedaży tylko i wyłącznie PlayStation. Z tego co ja się orientuję, pierwsze od kilku ładnych lat otwarcie nowego przedstawicielstwa Sony Computer Entertainment. Za co oczywiście wszyscy bardzo dziękujemy Jimowi, który bardzo aktywnie nas wspierał w tych staraniach. So So with that, I shall say thank you to my beautiful and charming assistant, and I'll hand over to Hal Bain, who's going to tell you more about SC Polska. Thank you very much. Jim, you've heard Maciej called a beautiful and stunning assistant before. Witamy serdecznie Państwa. Spróbuję w pierwszej części powiedzieć po polsku, ale moje polskie kolidy bardzo się nie boję, ale zobaczymy. Mieszkałem w Polsce 3,5 roku od 1997 do 2000. Ale przez ostatnie 7 lat często tu bywam i widzę duże zmiany, i dzisiaj mamy w PlayStation Polska, which I think we're all very happy about. koniec po polsku, naprawdę. teraz angielski. What are the benefits of having a PlayStation company? A lot. I'm going to keep it short, but the main thing is when you're a PlayStation country, as Jim pointed out before, the major territories in Europe, you're going to have increased investment. Poland's been our star territory in Central and South, growing in all three formats. We're going to have increased localization. We're going to have more marketing activity. We're going to work more with Polish retail in promotions, in-store activity. And most importantly, we're going to be able to focus entirely on our Polish consumer with the team that's going to be in place here. Secondly, Polska work directly with the majority of Polish retail here, as does any other ski territory, meaning shipments direct from our warehouses in Holland and also in Austria for all the games. To nas tak naprawdę oznacza praca jako Sony Computer Entertainment Polska, co dla Państwa oznacza, co oznacza to dla konsumentów. Przede wszystkim zwiększone inwestycje i to w każdym aspekcie, jeżeli chodzi o nasze wydatki wewnątrz firmy, typu produkty dedykowane na polski rynek, czyli lokalizacja przygotowane w języku polskim, wydatki na marketing, wydatki myślą właśnie o polskim konsumencie, specjalnie kierowane pod polskiego klienta. Druga rzecz to oczywiście fakt, że będziemy obsługiwać bezpośrednio jako Sony Computer Entertainment Polska głównych czy znaczną większość naszych klientów handlowych, tak jak dzieje się to w dorosłych, takich dojrzałych rynkach jak Niemcy, Francja czy Hiszpania. Marcin Zbrowski will be taking on the role of general manager of Ski Polska, leading a dedicated team for all areas, even though Marcin is not as beautiful as Maciej. Nie wiem, czy będę tłumaczył ostatnie zdanie, bo podpadnę. Of course, we're going to have improved service with our dedicated team here on the ground to all of Polish retail and our customers. And lastly, increased resource both on the ground and from a corporate level from Ski headquarters in London, with resource to listen and quickly react to the needs of our Polish consumers. Oczywiście mamy też nadzieję świadczyć lepszej jakości usługi w każdym aspekcie, jeżeli chodzi o obsługę naszych klientów, konsumentów, mediów. Możliwym jednym aspekcie oczywiście też zwiększona ilość środków osobowych, nie tylko naszych lokalnie tutaj, ale również osób, które będą nam w Londynie, w naszej centrali pomagały, które będą dedykowane do współpracy z Polską, które będą również swój czas poświęcały pod rozwoju polskiego rynku. Our goals we hope to accomplish here in Poland. Obviously we want to achieve even greater growth on all three formats, both on hardware and software, which I'm happy to say Poland is doing great right now. We want to bring more and more Polish consumers into the world of full high-definition 1080p experience with PS3, Blu-ray movies and games, which we're all convinced that is really the way forward in the future of gaming. Oczywiście naszym głównym, podstawowym założeniem jest jeszcze większy wzrost, co Marcin pokazał w pierwszym slajdzie naszej prezentacji. Wzrost to jest nasze hasło, które motywuje nas do pracy i jest naszym celem w PlayStation, tak więc nadal chcemy rozwijać PlayStation 2, PlayStation Portable i oczywiście PlayStation 3, nasz najnowszy produkt. Oczywiście chcemy, by jak najwięcej konsumentów przeskoczyło, mówiąc wprost, do rozrywki nowej generacji, rodzicze 1080p, rozrywka, filmy na Blu-rayu, gry na Blu-rayu, czyli po prostu PlayStation 3 i to co najlepszego w rozrywce nowej generacji. As Jim alluded to earlier, our online offerings are going to become increasingly important with the growth of broadband and PlayStation 3. And we will be extending this service to current and future customers as this area really begins to boom in the Polish market. Lastly, increased software localization. This fiscal year we'll be doing 11 titles. We're going to continue to grow established brands like Killzone, which has done great for us here in Poland, but also focus on things like Buzz, ThingStar, which are also localized, as well as new IPs on all three formats in the coming months. My się zamierzamy też rozszerzać naszą ofertę sieciową. Wielokrotnie to już dzisiaj wspominaliśmy, ale to naprawdę jest jeden z kluczowych aspektów tego biznesu również w Polsce. I środowisko, warunki dla rozwoju tego biznesu są również bardzo sprzyjające w tym kraju. Oczywiście także zwiększona ilość zlokalizowanych na język polski gier. W tym roku finansowym będzie ich około 11. Natomiast w kolejnych miesiącach zamierzamy wprowadzać kolejne gry lokalizowane na język polski, w tym również tytuły na PlayStation 3. I nie tylko takie znane tytuły, nie tylko znane, uznane brandy, nieznane marki jak Killzone czy dalsze promowanie gier imprezowych, czyli social gaming, tak jak my to nazywamy w Polsce. Również absolutnie nowe tytuły i nowe projekty też będziemy lokalizowali. Nie tylko to, co wiemy, że się sprzeda na pewno. Również te rzeczy, gdzie dopiero będziemy walczyli o sprzedaż. Along with Jim's announcement earlier, the formation of Ski Polska on April 1st, we have two more Duża announcements today. I'm happy to say that will happen before April 1st. The first is on the 8th of November, we will be launching the PS3 store, where consumers can hook up to the online world via their PlayStation 3. And on the 20th of November, we'll be launching a PC-based PSP store via PC. We'll speak about both of these a bit more in the presentation. PlayStation 3 store is not a physical store, but a virtual one, where we can speak directly to our already big online community here in Poland. But Polish consumers will now, like any other country in Europe, be able to download free trailers, demos, Blu-ray movies off the PlayStation Network, and most importantly, we will have local billing in Polish Zloty for our online exclusive games and also extra content, such as extra levels, maps, weapons, cards, and many other things that are going to be available for PlayStation 3 games. Kolejny duży, drugi tak naprawdę dzisiejszego dnia announcement, ogłoszenie, to jest wprowadzenie PlayStation Store, usługi PlayStation Store w Polsce i ta usługa pojawi się w dwóch wersjach. 8 listopada dostępna będzie dla użytkowników PlayStation 3, którzy łącząc się za pośrednictwem PlayStation Network, będą mieli dostęp do polskiej wersji PlayStation Store, gdzie będą płacili w złotówkach za wszystkie płatne transakcje, płatne produkty. 20 listopada dla tych użytkowników, którzy posiadają PlayStation Portable, ale nie mają dostępu, czy nie mają jeszcze PlayStation 3, będą mogli mieć dostęp do zawartości PlayStation Store przez komputer osobisty i również stamtąd ściągać materiał płatny w złotówkach, materiał, który oczywiście będą sobie życzyli. Wszystkie aktualizacje i zawartość PlayStation Store będzie zgodna z centralnym sklepem. Czyli nie będzie tak, że w Polsce będzie brakowało jakichś materiałów, albo nowe materiały pojawią się w Anglii, a na tydzień później nowe materiały będą pojawiały się w Polsce w tym samym czasie, co w Anglii, w Niemczech. November 20th, as I said, we're launching the PC-based PSP store. This is a place where PlayStation Portable owners can download via their PSP exclusive content, some of it like PS3, some of it exclusive to PSP, including many of the same offerings that you see in any other country. So we're really excited about both of these announcements. Again, it's about bringing our Polish consumers online into the future. PlayStation Store itself, one of the reasons we were working quite hard to launch this in November is because there's a lot happening now and through Christmas, and we were very intent to have our Polish consumers be able to enjoy the PS3 PlayStation Store during this Christmas season. Bardzo ciężko pracowaliśmy, czy nasza centrala, bo tak naprawdę jest to też praca centrali w Japonii na uruchomienie każdego PlayStation Store w danym kraju. Staraliśmy się, żeby oczywiście udało, żebyśmy mieli możliwość dostarczenia tego sklepu polskim użytkownikom jak najszybciej jest to możliwe, czyli oczywiście przed okresem gwiazdkowym. Cieszy nas oczywiście, że nam się to udało i że będą mieli dostęp właśnie nowe tytuły, nowe pozycje będą dostępne na PlayStation Store. As you can see, their consumers will be able to download trailers such as in full games like Gran Turismo HD, but also trailers of Blu-ray movies, upcoming games that are not released yet. In addition, we'll have exclusive games online, things like Warhawk, both that are disc-based and only online, where you can upgrade your maps or weapons or planes on the online version. Also be able to have specific games on the PlayStation Network that you can't find anywhere else, like Pain and Echo Chrome and Flow, which have been doing very well for us around the world. And we're very excited to actually bring Polish consumers a service that they haven't been able to have up to this. PlayStation Store to dwa rodzaje materiałów, darmowe i płatne. Darmowe to oczywiście demagier, tak jak Gran Turismo HD, czy Ratchet & Clank, które aktualizacje następują co tydzień. Zwiastuny filmów, najnowszych filmów wydawanych na Blu-ray, zwiastuny filmów kinowych. Oczywiście ta płatna część, gdzie mamy gry dedykowane PlayStation 3, takie jak Warhawk czy Wipeout HD, które wyjdzie na początku roku, które wykorzystują potencjał PlayStation 3. Są też gry właśnie, tak jak powtórzę, czas Warhawk, które są wydawane i na płytach Blu-ray i są również dostępne przez PlayStation Network. Też gry dedykowane ekskluzywnie PlayStation Network, gry dla PSN, tak nazywamy. Są to gry, które również można ściągać ekskluzywnie przez PlayStation Store. I oczywiście dodatki typu styczny, nowe poziomy, nowe samochody, nowe trasy, które można dokupować do poszczególnych gier. And I just want to stress the amount of work that goes into launching a PlayStation store in a country. We've had a team working on this for well over a year for Poland. And in order to launch this during this Christmas season, the store will initially be launching in English, but obviously in the coming months, in this future, we're going to be looking to localize the entire store. But really, a big thank you to all of you for all your support in terms of growing the PlayStation business here. And now I'm going to hand over to Maciej to tell you about some of the other upcoming plans here. Thank you. Wszystko przetłumaczę ostatnią część. W chwili obecnej, kiedy wystartujemy z PlayStation Store, będzie on jeszcze w wersji, w angielskiej wersji językowej. Natomiast oczywiście pracujemy nad polską wersją językową. Chcieliśmy, żeby jak najszybciej był dostępny. Niestety jest to czasochłonny i bardzo też taki zajmujący projekt, gdzie nie można pewnych rzeczy zrobić po prostu bardzo szybko. Ale mam nadzieję, że już w najbliższym czasie udostępnimy też samą polską wersję językową, a nie tylko tą wersję złotówkę. Na co system coś powie? Poradzę sobie, jestem asystentem, wszystko muszę robić. Polskie wersje językowe gier to jeden z tych aspektów, który wielokrotnie był wymieniany podczas wystąpienia zarówno Hala, Jima, jak i tego, co mówił Marcin. Polskie wersje językowe gier to dla nas nie tylko przetłumaczenie gry, nie tylko przetłumaczenie dialogów, to również polski content, czyli materiały, zawartość, która kojarzy się z polskim rynkiem w naszym kraju. Planujemy wydać w okresie październik, grudzień. Oczywiście, jeżeli chodzi o PlayStation 2, cały czas kontynuujemy tak zwany social gaming, czyli granie imprezowe. Gry z serii SingStar, z serii Buzz, z serii Isaac odniosły kilka całkiem zaskakujących, powiedziałbym nawet momentami, sukcesów w Polsce. Mamy nadzieję, że również ta gwiazdka będzie do nich należała. I dzięki tym grom przychodzą tak naprawdę nowi konsumenci, nowi ludzie, którzy wcześniej nie kupiliby konsoli do gier, którzy wcześniej bali się, nie chcieli, nie interesowało ich to tak naprawdę. Gry imprezowe, social gaming to ten gatunek, który sprawia, że pozyskujemy nowych konsumentów. PlayStation Portable. Mamy zamiar oczywiście lokalizować największe hity. Dwa największe hity naszym zdaniem, przynajmniej te, które są w naszej ofercie, to jest Persist Force, Extreme Justice oraz Typhoon Filter, Logan's Shadow. W przypadku Persist Force lokalizacja będzie całościowa, to znaczy zarówno teksty, jak i głosy bohaterów, czy oczywiście będą przetłumaczone na język polski, tak jak było to w przypadku Kids on Liberation rok temu. W przypadku Siphon Filter Logan's Shadow będziemy tłumaczyli tylko tekst. Star R&B to jest chyba pierwszy raz, kiedy oficjalnie mówimy o tym tytule. Tytuł, który pojawi się już w pierwszej połowie listopada. To jest trzeci SingStar w historii naszego kraju, które będą polskie piosenki. Tym razem będzie ich 16. Będą nam proszę również gwiazdy zagraniczne. Będziemy mieli utwory takie jak Serana, Black Eyed Peas, Pussycat Dolls czy Gwen Stefani. Oczywiście najważniejsze polskie piosenki. Na czerwono pozwolimy sobie zaznaczyć polskich artystów, którzy pierwszy raz będą z nami współpracowali przy SingStarze, których nie było ani na SingStar 80s, ani na SingStar SK Hity na czasie. Jak widzicie, to jest 10 nowych artystów, którym podobał się pomysł SingStara, podobał się pomysł SingStarowych imprezy, zabawy, śpiewania itd. itd. No jest tu kilka naprawdę bardzo fajnych piosenek, które się przyjemnie śpiewa. Mamy nadzieję, że spróbują Państwo nieco później, dlatego że przewidzieliśmy konkurs SingStar R&B, gdzie będzie można wygrać PlayStation 3 z dyskiem 40-gigowym, tak więc planuję potrenować trochę w przerwie po konferencji. Ale to nie tylko mamy sam produkt jako produkt i content polski, mamy też naprawdę naszym zdaniem rewelacyjną, chyba najlepszą w historii PlayStation 2, jeśli chodzi o software. Oferta na gwiazdkę, 3 SingStary. Trzy z nich stare z polskimi piosenkami to jest 90 piosenek ogólnie, z czego 48, czyli ponad połowa, to są polskie piosenki, polskie hity. I jednego SingStara oczywiście zestaw z mikrofonami. To Mamy nadzieję, że te osoby, które jeszcze nie były przekonane, jeszcze nie były pewne, czy social gaming, granie imprezowe, czy SingStar to jest właśnie to, co oni lubią, to będzie taki nasz finalna oferta, żeby zachęcić maksymalną ilość osób, oczywiście bazując na polskim kontencie. Oczywiście jest to oferta specjalna, która będzie przedstawiona naszym klientom handlowym i również naszym konsumentom w okresie gwiazdkowym. Mega quiz, pewnie się Państwo zastanawiają, my tam ustawiliśmy i po co. W drugiej części, która będzie taką częścią nieoficjalną, po tym jak już porozmawiamy, zjemy, pijemy, my się też tutaj wyluzujemy, zrobimy drugi konkurs, przeprowadzimy drugi konkurs, że BAF Mega Quiz, która jest zlokalizowana na język polski, gdzie 20% z 5000 pytań to są polskie pytania, które dotyczą rynku polskiego kraju, polskich wydarzeń z kategorii sport, polityka, rozrywka, muzyka, film itd. Gdzie mamy też polskiego baza Piotra Gąsowskiego, który będzie nam towarzyszył również w kolejnych grach z serii bazy, które będą wydane w 2008 roku. Mamy wersję testową, gra ukaże się w grudniu, na początku grudnia tego roku oczywiście. Mamy nadzieję, że wszystko dobrze zagra i właśnie po to były te wizytówki na wejściu, żebyśmy mogli wylosować cztery osoby, które będą miały szansę wygrać za pierwsze miejsce PlayStation 3, za drugie miejsce PlayStation Portable, za trzecie miejsce PlayStation 2 z Kickstarterem, no i dla czwartego miejsca bardzo ładna torba Disney Living z PlayStation 3. Tak więc zachęcamy, żeby zostać z nami jak najdłużej. Rocket Force, pełna polska wersja językowa, Taxi Diving, jedna z najlepszych gier akcji na PlayStation Portable, specjalny zestaw w zestawie z konsolą PS Himalaya, który dostępny będzie w grudniu. Również polska wersja językowa na PlayStation 2, gra tej wersji na PlayStation 2 ukaże się w kolejnym roku. To jest absolutnie nowy tytuł, którego jeszcze nie ogłosiliśmy i kolejne potwierdzenie tego, że naprawdę wchodzimy w online w Polsce, w usługi sieciowe. Gra Siphon Filter Combat Ops, która w listopadzie dostępna będzie przez PC, PlayStation Portable Store w polskiej wersji językowej. Na końcu chyba największy software announcement, Killzone 2. Polska wersja językowa na PlayStation 3 już w 2008 roku. To jest pierwsza gra, pierwsza gra na PlayStation 3, którą oficjalnie ogłosiliśmy, która oficjalnie będzie w polskiej wersji językowej, ale zaręczam, że to nie jest pierwsza i ostatnia gra na PlayStation 3, która pojawi się w polskiej wersji. Również kilka tytułów, których jeszcze nie ogłosiliśmy nawet globalnie, są już przygotowane i pracuję nad tym. Teraz dla tych osób, które nie widziały czy nie znają Killzone'a i nie wiedzą, dlaczego tak ważne, kto jest to dla nas, pokażę, zaprezentuję film, który był puszczany podczas targów, tegorocznych targów E3. Zwiastun w czasie rzeczywistym, jak wygląda Killzone i jak wygląda grafika nowej generacji. Killzone 2 w polskiej wersji językowej w 2008 roku. No, ale oczywiście koncentrujemy się tak naprawdę w chwili obecnej na gwiazdce, na okresie gwiazdkowym tego roku. Mamy kilka tytułów, w przypadku których jesteśmy pewni, że zostaną bardzo dobrze, bardzo przyjemnie odebrane przez graczy. Folklore, Lair, Uncharted, Ratchet & Clank oraz Eye of Judgment to nasze kluczowe pozycje na okres gwiazdkowy. I teraz przypadnie mi taka przyjemność, żeby zagrać w jedną z tych gier, bo jestem poproszony, więc... Uncharted Drake's Fortune to jest gra, która ukaże się na początku grudnia tego roku. Jest to absolutnie nowy tytuł, absolutnie nowa gra, nowa marka, którą będziemy sprzedawali. Jest to gra z takiego studia Naughty Dog. To są ludzie, którzy stworzyli kiedyś kultową grę Crash Bandicoot dla PlayStation 1, a także drugą kultową grę dla PlayStation 2, czyli Jak and Daxter. Z każdą zmianą platformy oni również zmieniają serię gier, które wydają. Uncharted Drake's Fortune, taka krótka rozgrywka, żeby pokazać Państwu, jak wyglądają gry nowej generacji, jak wyglądają gry szykowane na PlayStation 3, jakiej jakości jest to grafika. Oczywiście te osoby, które chciałyby pograć samodzielnie, pograć więcej, będą miały taką okazję w naszych prezenterach. Oczywiście również przy tej okazji, przedstawię Agnieszkę Pilichowską. Może część osób jeszcze nie miało przyjemność osobiście poznać Agnieszki. Taka śliczna dziewczyna w białej koszuli, wysoka. Te osoby, które oczywiście chciały przetestować Uncharted u siebie w domu, napisać piękną recenzję, w której zwiążę piękny artykuł o tym, jak wyglądają gry nowej generacji, zachęcam do kontaktu z Agnieszką, Agnieszka będzie koordynować wysyłki gier z materiałów prasowych związanych z Uncharted. Tak jak już mówię, to jest nasz największy tytuł. Mamy nadzieję przynajmniej, że to będzie największy tytuł na PlayStation 3 w tym roku kalendarzowym. A teraz, proszę Państwa, chciałbym poprosić naszych gości, naszych wyjątkowych gości z firmy Electronic Arts Polska. Mam nadzieję, że jeszcze są was. Tomasz Jerzębowski i pan Peter Ozon. Oddaję w tej sytuacji mikrofon, już nie będę niczym asystentem i oddaję mikrofon nowemu asystentowi, Tomaszowi. Dziękuję bardzo. Thank you very much, Jim and Hal, for inviting us. Electronic Arts is very, very pleased. I think, like all Polish consumers, the direct presence in Poland from Sony Computer. Very happy to have. We think that direct presence will help grow and improve the diversity of entertainment options in Poland, which can only help grow the industry as a whole. A przede wszystkim bardzo serdecznie witamy Państwa i dziękujemy za zaproszenie, Hal. Jest nam niezwykle miło tutaj być i na tą okoliczność bardzo się cieszymy, że taka inicjatywa powstała, mianowicie to, że Sony Computer Entertainment w Polsce będzie już niedługo oficjalnie. To sprawia, że oczywiście możemy zupełnie na nowo patrzeć na ten rynek, który, jak już Maciej i Marcin mówili, jest rynkiem rozwijającym się i bardzo dynamicznym. I głęboko wierzymy, że właśnie ta obecność i działania, które za tym pójdą, sprawią, że ten rynek będzie się dalej jeszcze bardziej dynamicznie rozwijał. Of what can be done now, we've got a computer Sony. We please announce the partnership between Sony Computer Polska i FIFA Interactive World. Jednym z takich naszych wspólnych przedsięwzięć, o których za chwileczkę powiemy, jest to, że Sony Computer Entertainment wraz z Electronic Arts Polska po raz pierwszy zorganizuje w tym kraju rozgrywki FIFA Interactive World, o których za sekundkę powiemy. We'll tell you a little bit more about it, but I hope to see in a few months' time, I'd love to see somebody from Poland picking up that World Cup from Seth Blatter and bringing it back to Poland. It'll be a great thing if it can happen. Za chwileczkę powiem o tym kilka słów. Peter, ma głęboką nadzieję, że być może już niebawem, a w przyszłym roku jeden z graczy właśnie z naszego kraju, Polak, a dodam tylko, że w przeszłości mieliśmy znakomite wyniki, bo Grzegorz przypomni mi, w którym to roku było, chyba dwa lata temu, polski gracz był trzecim graczem na świecie w FIFA. I być może właśnie w przyszłym roku jeden z tych młodych ludzi będzie miał okazję podnieść wspaniałe trofeum, stanąć obok Sepa Blattera, prezydenta FIFA, i być najlepszym graczem na konsoli PlayStation właśnie w tym grę. Jeszcze raz ogromne gratulacje panowie za tą decyzję. And without further ado, I'll hand over to Mike to tell you a little bit more about the FIFA Interactive World. A ja dziękuję bardzo i przekazuję temu panu, który cały czas do was coś gada, żeby teraz powiedział o FIFA Interactive World. Proszę Państwa, dosłownie trzy zdania na ten temat. Tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, jesteśmy szalenie podekscytowani tym, co się tutaj dzieje i co zostało przed sekundką ogłoszone. My jako firma, która produkuje software na PlayStation 2 i PlayStation Portable, bardzo się cieszymy z takich planów Sony. Tak jak powiedział Peter, głęboko wierzymy, że to pozwoli temu rynkowi bardzo dynamicznie się rozwijać. Natomiast mnie przypadło w udziale powiedzenie dwóch słów na temat rozgrywek, o których przed sekundką już wspomnieliśmy. Czy to w ogóle rozgrywki FIFA Interactive World Cup? Są to, można powiedzieć, mistrzostwa świata w piłkę nożną właśnie na konsoli. I proszę sobie wyobrazić, że tak jak piłkarze grają oczywiście w Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, czy młodzi piłkarze do lat 17 czy 19 biorą udział w swoich rozgrywkach, tak każdy z graczy komputerowych, wideo przede wszystkim, ma okazję wziąć do ręki pad od konsoli i również wziąć udział w rozgrywkach i zostać mistrzem świata w piłce na konsoli. I dzisiaj jest nam naprawdę niezwykle miło ogłosić, że po raz pierwszy jeden z eliminacji do tych godów odbędą się oficjalnie w Polsce, prawdopodobnie w maju bądź kwietniu przyszłego roku. Te daty jeszcze ogłosimy. Pracujemy tak naprawdę nad scenariuszem, ale tak jak mówię, oficjalnie ogłaszamy, że jedna z eliminacji do najwspanialszych zawodów FIFA odbędzie się w Polsce przy wspólnej organizacji zarówno Sony, jak i Electronic Arts Polska. Jeśli mogę, ja pamiętam doskonale sprzed lat inicjatywę, którą Maciej prowadził wraz ze swoją firmą, mianowicie PlayStation Experience. Zarówno koledzy dziennikarze z pism branżowych też doskonale pamiętają, co to było. Przede wszystkim fantastyczna zabawa przez dwa dni na różnych konsolach, na wielu konsolach, konkursy. To, co my chcemy zrobić, będzie, mam nadzieję, w podobny sposób zbudowane. A jeszcze większe oby. Oczywiście my chcemy to zrobić, tak jak powiedzieliśmy, dla graczy, dla ludzi, którzy pasjonują się piłką nożną i którzy chcą grać w FIFA. Skorzystamy z doświadczenia Sony w przygotowaniu tego typu przedsięwzięć, także wierzymy głęboko, że to nie będą tylko rozgrywki w grę, ale również, no można powiedzieć, show, podczas którego będzie można wygrać atrakcyjne nagrody, będą występy zespołów czy różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, także gorąco zapraszamy do pisania o tym, gorąco zapraszamy do udziału w tych rozgrywkach. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach będziemy mogli już powiedzieć troszeczkę więcej szczegółów na temat tego, kiedy się odbędą, gdzie i jak będzie wyglądała kwestia rejestracji czy samych rozgrywek. I to wszystko z naszej strony. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy, że mieliśmy okazję powiedzieć tak ważne dla nas słowa. Jeszcze raz głęboko wierzymy, że to, co się tutaj wydarzyło, to naprawdę kamień milowy z tego rynku. Ogromne gratulacje panowie i trzymamy kciuki za powodzenie. Naszych gości, ostatni slajd, ostatnie wystąpienie, Tomasz Kuchar, nasz kierowca rajdowy, który... Zapraszamy Tomasz do Kuśtykaszu. Był praktycznie bez nogi, był najlepszym polskim kierowcą rajdowym. To nie znaczy, że jest bardzo niski poziom rajdowy. No właśnie. To znaczy, że Tomasz jest wyjątkowo utalentowanym sportowcem. Mówię Tomaszowi, aby opowiedział o swoich ostatnich przygodach i trochę o tym, jak zdobywał wicemistrzostwo Polski, zostając jednocześnie najlepszym polskim kierowcą, bo najlepszą osobą w mistrzostwach świata został Francuz. Dzień dobry Państwu. Ja będę krótko i na temat, żeby Państwa nie zanudzać. Najpierw się wytłumaczę z tego, dlaczego z taką nogą przyszedłem. Jak to mówią, sport to zdrowie. I oczywiście oprócz rajdów trenujemy w różny sposób i nabawiłem się tego typu kontuzji, oczywiście jadąc na, uwaga, rowerze. Bo nie można do końca spokojnie usiedzieć w domu, jak jest wolny weekend, tylko trzeba jeździć na rowerze. A jak jeździć na rowerze, to oczywiście nie po chodniku, nie po płaskim, tylko oczywiście z górki. Oczywiście też nie na wyznaczonym szlaku, tylko poza szlakiem, bo wtedy jest bardziej, dla nas wariatów lepiej. Ale żeby Państwa nie zanudzać, chciałem, korzystając z prawa głosu, bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować całej firmie PlayStation za wsparcie w ostatnich trzech sezonach rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Także Marcin, Maciej, Hal, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Tak naprawdę wszystko, co udało, muszę teraz niestety być nieskromny, wszystko, co udało nam się zdobyć w tym sezonie, tylko i wyłącznie Wam zawdzięczam i Wam dedykuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu całego zespołu. W telegraficznym skrócie mieliśmy naprawdę niesamowity sezon. Sezon 2007 to jest sezon, który chyba zostanie w mojej pamięci do końca życia. Naprawdę przeżyliśmy niesamowite chwile. Udało nam się nieskromnie, powiem, zdobyć tytuł wicemistrzów Polski. Niestety w tym roku mistrzostwa Polski miały status mistrzów otwartych. Startowali też kierowcy zagraniczni. I niestety, tu kuriozalnie, mistrzem Polski w rajdach samochodowych został Francuz. No, ale nam na osłodę pozostało bycie najlepszym polskim zespołem w mistrzostwach w rajdach samochodowych. Oprócz tego tutaj z wielką dumą chciałbym zakomunikować, że jako zespół sponsorski, czyli PlayStation Daily Team, też zostaliśmy najlepszym polskim zespołem. I chciałem powiedzieć, że właściwie chciałbym bardzo dużo rzeczy powiedzieć, bo jestem oczywiście świernięty na punkcie tego sportu. Natomiast nie chcę Państwa zanudzać. Chciałem tylko powiedzieć, że to naprawdę niesamowite chwile i mam nadzieję, że w przyszłości też będzie nam szło równie dobrze, ale na pewno to, co przeżyliśmy w tym roku, nigdy nie zapomnę. Jeszcze raz Maciej, jeszcze raz Marcin, dziękuję. Chciałbym Państwu dłużej poopowiadać o tych rzeczach, ale nie chcę Państwa zanudzać. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałem dodać, że ostatnie dwa rajdy Tomasz jechał z taką nogą. Właśnie w takim stanie, także też bardzo Ci dziękujemy. Z punktu widzenia biznesu chciałem zwrócić uwagę Od czasu, kiedy sponsorowaliśmy Tomasza, zainteresowanie grami w serii WRC wzrosło niewiarygodnie. To jest ponad 50 tysięcy, proszę Państwa, gier z tych 800 tysięcy, które sprzedaliśmy, to były gry z serii WRC, z czego ponad połowa to ostatni rok. Także bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, chcieliśmy teraz zaprosić na małą celebrację. Zaprosić na szampana, którym chcielibyśmy cieszyć się wspólnie z Państwem tą wiadomością, że otwieramy nową firmę Sony Computer Entertainment Polska spółka z o.o. Chcieliśmy w ten sposób też wyrazić wdzięczność Wam, klientom, prasie, gościom naszym, wszystkim, którzy nas wspierają. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na toast. Dodałem, że po chwili przerwy zapraszamy na dwa konkursy, gdzie zarówno w ThinkStar R&B, jak i w bazie będzie można wygrać atrakcyjne nagrody. Dziękujemy Państwu bardzo.